Avent, producentem innowacyjnych niań elektronicznych, zapraszają do strefy małego dziecka na targach Electronics Show od 10 do 12 maja w Ptak Warsaw Expo. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki, a w nim obrady Okrągłego Stołu na Stadionie Narodowym o przyszłości edukacji. Kolejne zeznania przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. I podróż na majówkę do Zakopanego bez utrudnień drogowych. Od 3 godzin na Stadionie Narodowym w Warszawie obraduje Oświatowy Okrągły Stół. W zorganizowanym przez rząd wydarzeniu uczestniczy kilkadziesiąt osób, wśród nich grono ekspertów, nauczyciele, rodzice i politycy. Nie ma większości oświatowych organizacji związkowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że debata o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie Polacy muszą teraz przeprowadzić. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jakie propozycje padły w trakcie pierwszych godzin spotkania. To propozycje odpowiadające na potrzeby zmian w różnych tematach. Rodzice mówili o potrzebie podniesienia jakości kształcenia, zwracając uwagę, że na przykład absolwenci liceów rozpoczynający studia nie mają podstaw z matematyki. Duża część przemówień poświęcona jest zarobkom nauczycieli. Profesor Jerzy Lackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponowałby w polskiej edukacji zastosować motywacyjny system wynagrodzeń dla nauczycieli. Niechże owo mityczne 1000 zł stanie się podwyżką, którą otrzymywał będzie nauczyciel, który uzyska ocenę wyróżniającą. Niespodziewanie głos zabrała też przedstawicielka Solidarności Oświatowej Związku, który zapowiadał, że na Stadionie Narodowym będzie tylko w roli obserwatora. Monika Ćwiklińska z Solidarności Oświatowej też mówiła o konieczności zmiany systemu wynagradzania dla nauczycieli. Spora część wynagrodzenia ma charakter uznaniowy. Nagrody i dodatki motywacyjne wcale nie trafiają do najlepiej pracujących nauczycieli. Tematy podejmowane w trakcie obrad pokrywają się z tymi zaproponowanymi przez premiera. Przypomnę, zapowiadając obrady, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Okrągły Stół będzie dotyczyć 4 obszarów. Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz nowoczesna szkoła. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Zeznający w Sejmie prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu powiedział, że branża stalowa proponowała ówcześnie rządzącym metody uszczelniające. Chodziło o poprawę ściągalności VAT z tytułu obrotu złomem. Kazimierz Poznański odpowiadał na pytania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Jedną z propozycji miało być wdrożenie odwróconego opodatkowania na złom pod koniec pierwszej kadencji rządów PO-PSL. Kazimierz Poznański zeznał, że mechanizm wdrażano także w innych krajach, a branżowcy popierali to rozwiązanie. Uznaliśmy, że skoro tego typu przestępstwa zaczynają funkcjonować na bardzo dużą skalę, trzeba znaleźć jakiś mechanizm, który by powodował zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Spotkałem się z propozycją, żeby wprowadzono mechanizm, który by zwiększał bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, jakim jest odwrotne obciążenie VAT-u. Według szacunków Ministerstwa Finansów skumulowana luka VAT za lata 2008-2015 w czasie rządów PO-PSL wyniosła 262 miliardy złotych. Wzrosła tym samym z 7 miliardów 100 milionów w 2007 roku do 50 miliardów 400 milionów złotych w 2015. Podejrzewany o terroryzm współpracownik Nadii Sawczenko wyjechał do Polski. Ukraińskie media donoszą, że chodzi o Wołodymyra Rubana, którego ukraińska prokuratura oskarżyła o to, że razem z byłą pilotką Nadią Sawczenko brał udział w planowaniu i przygotowywaniu zamachu na ukraińskie budynki rządowe. Oboje ponad rok spędzili w areszcie, ale zostali z niego wypuszczeni w tym miesiącu. Mimo że postępowanie wobec Sawczenko i Rubana jest w toku, sąd zdecydował, że mogą oni odpowiadać z wolnej stopy. Nadia Sawczenko wróciła do swojej parlamentarnej pracy. Jej współpracownik, Wołodymyr Ruban, jak podała ukraińska agencja UNN, wyjechał do Polski i ma znajdować się w Warszawie. Podejrzewany o terroryzm Wołodymyr Ruban nie złamał jednak prawa, wyjeżdżając poza granicę Ukrainy, bowiem sąd, zwalniając go z aresztu w połowie kwietnia, nie zastosował wobec niego takiego zakazu. W zeszłym roku Wołodymyr Ruban został zatrzymany podczas próby przemytu broni skontrolowanej przez separatystów w części Donbasu. Według śledczych miała ona mu służyć do zorganizowania planowanych wspólnie z Nadią Sawczenko zamachów w Kijów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się na majówkę w Tatry. Nie trzeba będzie stać w korku z powodu przebudowy mostu na Zakopiance w Białymdunajcu. Drogowcy na kilka dni wstrzymają pracę. Jeszcze tylko 2 godziny będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy. Drogowcy udrożnią przejazd do Zakopanego około 17. Bez problemów będzie można przejechać do poniedziałku do około 7. Robotnicy będą pracować do wtorku do 17, a potem jeszcze w czwartek 2 maja między 7.30 a 17. Te prace są konieczne. Po długim weekendzie od 6 maja znów powróci ruch wahadłowy i tak już do końca przebudowy. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears, like tears. Galaki Pound i The Chemical Brothers z najnowszej płyty No Geography. Płyty komentowanej, rozkminianej, dzielonej na pół z taką sugestią, że pierwsza połówka inna od drugiej. Ja do komentowania jej troszeczkę zabieram się jak do jeża, bo jestem najzwyczajniej fanem chemicznych i mam wrażenie, że co bym nie powiedział, to i tak nie będę obiektywny. Powiem zatem krótko. Oni nie mają złych płyt w swojej dyskografii i myślę, że można tu tylko i wyłącznie stopniować, jak bardzo są dobre. Z drugiej strony ciekaw jestem, czy Simonowi Rowlandsowi uda się przebić do szerokiej publiczności tak bardzo, jak wtedy, kiedy na przykład publikowali Push the Button lub Surrender. Ta ostatnia płyta pojawiła się 20 lat temu, w czasie, kiedy szczyt zdobywali Bumbas i Zdar. Specjaliści wiedzą, że mowa o Kasiusie. We'll be right back. Ileż to ja wczoraj osób obdzwoniłem, żeby ustalić, który z trzech utworów tej kompaktowej epki był traktowany jako singiel do promocji całej płyty. Wersja albumowa jest jakaś inna, ta wybrzmiała. Opatrzona jest opisem Remix Radio Edit. Z pomocą przyszedł Bartek Winczewski, który zdecydowanie stwierdził, że to właśnie ta wyedytowana, zremiksowana wersja była najczęściej prezentowana w rozgłośniach radiowych. Cassius 99, dziś znowu na falach eteru, z takim w sumie smutnym spostrzeżeniem, że niektóre zespoły najzwyczajniej nie przechodzą próby czasu. W przeciwieństwie do tych panów, którzy mimo iż od lat cieszą się sporym uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą, to moją pełną aprobatę zyskują dopiero tym albumem. Bye. Piękna, ciepła, często house'owa płyta nasączona zarówno talentem autorów, jak i zaproszonych gości, bo pojawia się na przykład tak Hemingway, Rosalie, ale też Who Made Who. W trójce Cats and Dogs, czyli Wojciech Tarańczuk, Grzegorz Demiańczuk i ich najnowszy album Friendship. Po nagraniu Last Song for Berlin proponuję jeszcze jedno, zatytułowane Wave. Bitch, get out the way. Stop trying to ride my way. Bitch, get out my way. Stop trying to ride my way. Hey, bitch, get out of my face. Hey, stop trying to ride my way. Hey, bitch, get out the way. Hey, stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Hey, stop trying to ride my way. Yeah, don't talk in my face. You don't wanna catch this fade, yeah. I'm not tryna play no games, yeah. In my own road, I'm staying, yeah. Bitch, get out the way, yeah. Stop tryna ride my way, hey. Stop tryna ride my way, hey. Please get out my face, yeah. Please get out my face, huh. Stop tryna ride my way, yeah. Stop tryna ride my way, yeah. Please get out the way. Stop tryna ride my way. Stop tryna ride my way. Wave, a wcześniej Last Song for Berlin. To dwa z 15 utworów, które znajdą Państwo na płycie Friendship duetu Cats and Dogs. I tak trochę na zasadzie dźwiękowych skojarzeń i pewnej dosyć, mam wrażenie, podobnej energii napatoczył się ten pan. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka.

House Music. Stare czasy. Ze stycznia 1995 roku What's New i Saint-Germain w programie trzecim z debiutanckiej płyty Ludovica Navarre zatytułowanej Boulevard. Płyty oznaczonej logiem wytwórni F-Communication. A jeśli tak, to warto przywołać założyciela tej oficyny, który miał w swoim życiu piękny etap grania muzyki z rasowym, nu-jazzowym składem. So, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So, Laurent, Konia. Thank you. Good night. Thank you. Loren. Laurent Garnier, Bugge Wesseltoft, Philippe Nadeau, Benjamin Ripper. To właśnie ten skład muzyków w 2006 roku wykonał na jednym z festiwali w Belgii słynny utwór Garniera zatytułowany The Man with the Bird Face. I skoro przecięliśmy muzykę elektroniczną jazzem, i skoro mamy ostatni piątek kwietnia, a jak już ustaliliśmy, kwiecień to czas komedy, zwłaszcza, że jutro przypadałyby urodziny mistrza, to pomyślałem, że przyniosę nagranie Niewinnych Czarodziejów, które również w 2006 roku ujrzało światło dzienne i robiło, ale myślę, że wciąż robi spore wrażenie, bo jest hybrydą utkaną z filmowych sampli, bazy stworzonej oczywiście przez Krzysztofa Komedę, do tego muzyków, którzy na nowo podjęli się zagrania kompozycji powstałej na początku lat 60. i broken beatu, czyli stylistyki, chyba ostatnio nieco zapomnianej i pomijanej. Przed Państwem Niewinni Czarodzieje, wtedy jeszcze w postaci dwóch Maćków, do tego Bartosz Wojciechowski na kontrabasie i Dominik Trębski na trąbce. Całość po raz kolejny została od nowa zaaranżowana i nagrana, oczywiście w oparciu o tematu z filmu Andrzeja Wajdy. Wnętrzy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje